terezi var, cebinde çerezi var. Elinde terezi var, cebinde çerezi var. Alemle oynar güler, alemle oynar güler. Benimle garezi var valla. Altın kemer bağlamış gelinin cebine.